Pues muy bien, señoras y señores ventres, volvemos a comunicarnos con Galicia. Vamos a ir, pues, a decirvos una cousiña que o 29 de novembro, pois teremos aquí a cantante, unha cantante galega, que se chama Sés, que nosotros coñecemos, na Sala Salamandra da Avenida Carrilet de Hospitalet. E sorteamos dúas entradas dobles, nas cales facemos unha pregunta. Hai unha pregunta que di así: en que grupo comenzou Sés? E a segunda, en que barrio se criou Sés? Pois xa saben vostedes que o día 29 de novembro pois estará con nosotros Sés, aquí en Hospitalet. En Hospitalet, na Sala Salamandra. Será o día 29 e cantará pois con outro grupo tamén galego, pois que se chama O Val das Mouras. Así que xa saben vostedes que este, pois, se vostedes queren poñerse tamén en contacto ali, ca Sala Salamandra, pois, o 93 337 0602 para, pois, poñerse para sacar as entradas, en fin, para que, pois, non se queden fora sen poder escoitar a Sés, porque a verdade que merece a pena que vostedes al escoiten, vayan a este evento. E xa saben, dúas entradas, dúas preguntas que facemos, que xa hai persoas que, en fin, que están pois xa detrás de esto, pero entran ese sorteo as persoas que contesten correctamente pois esa pregunta: en que con que grupo es comezou Sés? E a segunda pregunta: en que barrio se criou Sés na Coruña? Así que, amigas e amigos, vámonos ir a Monforte de Lemos, deixamos o Caurel e vámonos pois a capital da Ribeira Sacra, a Monforte de Lemos. E vamos con ese apartado de quen se preguntou e vamos darlles boas tardes a Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como é iso? Pois mira, tú tamén me percatas en que xa diño de constipado. Pois mira, hoxe estou máis ou menos ben. Sí. Pero dende o domingo que estou tomando, bueno, o luns antibiótico. Ostras. Porque collín unha amigdalite bastante importante. Tiven o domingo e o luns tiven febre. E o médico, pois nada, antibiótico o canto, a cuidarse. E estes días casi non podía nin enviar auga. Jolín. Non podía casi nin tragar. Empecé a comer sólidos onte. Jolín. Imagínate como tiña a gorxa de tapada e de dorida. Jolín. E noto que ti tes tamén a voz un pouco... Sí, un pouco tomada. Tomada, non? E o correspondente que temos de fútbol, pois tamén, un pouquiño tomada. Tamén. E o Xulio non está por aí hoxe. Non, o Xulio temos lo de xira. Tamén. Bueno. Pero aguantando logo, non? Exactamente, aguantando. Bueno, veixo que tedes a Sés por Barcelona, non? Sí, a Sés, pois vamos a ter, pois, o día 29. O día 29, e tamén canta cun outro grupo. Un grupo que é daí, de Barcelona, non? Sí, é do Hospitalet. Galegos afincados en Barcelona. Exactamente, sí. Ele é do Caurel, que se chama Víctor Fernández, que leva o grupo Val das Mouras. Val das Mouras, correcto. E entón, pois, cantarán xuntos aquí no Hospitalet, na Sala Salamandra, o día 29 de novembro deste mesmo mes. Xa, a semana que ven. Exactamente. E entón, pois, casta coincide coa presentación do que é as letras deste evento que se fai de Rosalía de Castro, que fai unha presentación pois a narrativa, a certamen de poesía de Rosalía de Castro, a narrativa de Rosa Reboredo. Ah. E coincido con esos días, pero... E quen organiza? Pois organizo a casa galega, a Rosalía de Castro, de Cornellá. Ah, organiza o acto Rosalía de Castro de Cornellá, sí. E faise na Salamandra de Hospitalet. No, faise ali en Rosalía. Ah. Pero na sala salamandra non se fai tamén? Non, na sala salamandra é onde vai Sés a tocar. Vale, vale, vale, vale. Sí, sí. Pero aquí o certamen que se fai de poesía... No, sí, o certamen xa sei, eu referíamo ao concerto. Ah, eu non, o concerto é... O certamen si xa hai anos que, bueno, é un certamen que xa consolera. Exactamente. Xa consolidado a nivel nacional. Eu dicía, sí. Sés, que no, toca na... Sés estuvo ano pasado ali, pois... Pero leva alguén, algunha asociación ao Centro Galego ou... Pois non che sei dicir que anda con... Productora, non sei, non. Aquelo, pois, fai o Roselia de Castro, e, en fin, trae un conferenciante, ben xente de Galicia, non sei se xa non virá o Conselleiro de Cultura, se non virá, se quen virá de Galicia, se quen, se normalmente, a veces, traían algún... algún escritor, non sei este ano quen ven, o ano pasado tuvo Anxo Vangueira, o presidente da Fundación Roselia de Castro, de Padrón, e este ano non sei quen ven. Bueno, non lo comunicaron. Que vaya todo ben xa para esa crónica. Exactamente. A ver, contoche cousas. Pois veña, contame. Oxe, vou soltar unha frase, a ver se sabedes a quen me refiro. A ver, solta. Non é unha cousa agradable. Bueno. Pero... Por se non tiña poucas terras esta muller, aínda lle veñen agora máis en riba. Sí, desde logo. Sí. Sabes, non? Sí. Sabedes a quen me refiro. Sí. Bueno, pero... fai falta decilo. Non. Abrimos logo a colaboración con este sentido pésame. Bueno. Xa tiña poucas terras, veñen máis en riba. Que en paz este. Que porque leve. Aí en Monforte o según tiño aquí en Monforte xa fixeron deron o pésame oficial, o minuto de silencio, e bueno, sabes que temos unha rúa que se chama Duquesa de Alba, sí. Honor a ela, o castelo que é unha das perlas monumentais da cidade, tamén é dela. Bueno, tiña pouca cousa a muller. Sí, moi pouco. Os afortunados herdeiros, sí. Pois mira, quedalles aí 4 perras e 4 terras. Non sei se lle chegará pa pasar esta crise tan grande que estamos pasando. Non sei como lle irá. Non sei, eu casi me emociono. Sí. Vou pasar a outros temas porque... Basta emocionar. Sí. Non sei se é o catarro que me arrimou o ollo. Non sei. En fin, vamos deixalo aí. Bueno, cambiando de tema. Muy ben. Vamos a cousas máis agradables. Un queixo galego entre os mellores do mundo. Qual? Xa non é novidade. Cada pouco estamos falando dos éxitos dos nosos produtos lácteos, dos queixos. Mira, fai un momento. Este caso é... Perdona, José. Dime. Fai un momentiño, falei con co das mermeladas, aí do Caurel, con Caurelor. Ah, moi ben, que fache con... Con Daniel. Con Daniel, sí. Correcto, moi ben. Sí, estuve falando con Daniel. Por iso digo que... Pois moi ben, xa colleremos do blog a entrevista, porque eu cheguei tarde hoxe, ás veces escoito vos desde o principio via internet, pero hoxe estaba liado con outras cousas e non vos escoitei, pero bueno, todo tan doado como baixar o audio e escoitalo en outro momento. Sí. Pois escoitarei no para ver que nos conta Dani. Eu veixo cada pouco por aí en feiras. Sí. Por Galicia, traballan moito. Bueno, que che vou dicir, xa falaxe con eles. Produtos moi, moi recomendables. Desde logo. Que mellor agasallo agora para o Nadal. Produto sí. Da terra, natural, do Courel, é moi sano. Ademais, enviecho la onde queiras. Efectivamente. Pois ben, mira, o queixo en cuestión é o queixo azul da queixería Prestes de Vilalba. Chámase Lara Ansara. Lara... En homenaxe, supoño, non sei onde ven a orixe do nome, pero bueno, nunha entrevista saberíamolo. Lara Ansara. Lara Ansara. Está, foi escollido entre os 30 mellores do mundo. Pensa que é un certame mundialmente coñecido que se chama Super Gold. É un certame, non vou dicir en inglés, que vou meter a pata, pero traducido sería como os premios mundiais do queixo. Mm-hmm. Hai 1200 tipos de queixo de todo o mundo. Oíche, 1200 tipos. Madre de Dios. Este queixo quedou entre os 30 mellores. Jolín. O sea que mira que exitazo. Jolín. É un queixo azul que fai a queixería Prestes. Queixería Prestes é coñecida por por estar en Vilalba, e é coñecida por dedicarse de toda a vida ao San Simón da Costa. Sí. Outro moi bo queixo tamén, que está tendo moito éxito a nivel internacional. E a queixería chamase? Prestes. Prestes. Pois ben, dun ano e pico a esta parte, deulles por experimentar, innovar, que eso hai que facelo, está ben se funciona un produto, pero tamén está ben probar con outras cousas, e provou co queixo azul. Un ano, non chega o ano e medio de que está comercializando, pois fíxate ti xa o recoñecemento. Este é o recoñecemento máis importante que tivo. Queda entre os 30 millores do mundo, cando 8 queixos españóis quedaron entre os 30 primeiros. Por deses 30 e deses 8 españóis, un foi o queixo Lara Ansara, queixo azul, de Prestes, en Vilalba. Fíxate ti outra curiosidade tamén, que a veces non somos profetas na nosa terra, ou nos queren, nos aprecian máis fora que dentro. Sí. Produce, ainda produce pouco, a verdade, produce entre 1.200 e 2.500 pezas. E 90% son dedicadas á exportación. Só un 10% se distribúen aquí a nivel nacional. E hai dúas cadeas non galegas de distribución que o comercializan en España. Pero xa vos digo, só un 10%. E o 90% vai para fora. A verdade é que Adela, que é a xerente, di que o entende por un lado, pero tamén lle extraña por outro. Supoño que aquí ainda non o deron moito a coñecer, e a xente, pois, mellora as cousas así diferentes, ou un pouco que se saen da rutina, pois non, a xente é un pouco máis reacia a probala. Pero unha vez que o probas, e o proveino, a verdade é que repites seguro. Pero bueno, tempo lle chegará a distribuílo xa aquí a nivel galego, a nivel nacional. O dende aquí o aplauso, hombre, por triunfar fora das nosas fronteiras, como di un amigo meu, alén do rego das patacas. Exactamente. E eso, deixar a Galicia en boa posición, fala moito, pois, eso, do saber facer e da calidade dos nosos produtos. Un éxito máis. Exacto. E falando de éxitos de gastronomía, tamén foi noticia esta semana que Galicia recuperou a 12ª estrela Michelin. Chegou a 12, que era o récord de Galicia no 2012, perdeuse hai un ano, entre un ano e dous, unha delas, por Casa Marcelo de Santiago, pero agora no 2014 recuperase esa 12ª estrela Michelin. Gracias ao recoñecemento que levou o restaurante Nova Restaurante de Ourense. Jolín. O sea que sabedes que a guía Michelin España-Portugal 2015, sí, pois fixo públicas as estrelas Michelin, e con esta Galicia, jolín, volve ter 12. Jolín. Esta prestixiosa guía, pois, ten este recoñecemento, tamén mundialmente coñecidos, e prestixiosos onde os haxa. Pois facer un repaso das 12 estrelas Michelin, os restaurantes, pois alguén ten o capricho ou a coincidencia de ir, na Coruña son Alborada e Árbore da Beira, en Cambra Estación, en Malpica As Garzas, en Santa Comba Retiro da Costiña, Colín, Iago da Porta en Cambados. Por certo, este Iago da Porta está participando actualmente nun programa de Antena 3, Top Chef. Sí, exactamente, Top Chef. Xa o lo entrevistamos tamén. Tamén o entrevistaste. Sí. Correcto, pois ese xa saberías que ten unha. Sí. Culler de Pau no Grove. Casa Solla e Pepe Vieira Camiño da Serpe de Pollo. Maruja Limón de Vigo. Restaurante Silabario de Tui. É o que vos dixen, este que acaba de ter o recoñecemento. Nova Restaurante de Ourense. Pois ben, recuperamos unha estrela Michelin, e xa temos as 12 que tiñamos, que é o noso récord como comunidade autónoma. Exactamente. E que máis, amigos? Sabedes que a Esmorga foi un gran libro, dunha gran obra do autor Eduardo Blanco Amor. Sí. A obra quizáis máis coñecida e máis importante deste autor galego, tan importante para nosas letras. Sí, desde logo. Pois deste libro, deste título, Esmorga, o tamén coñecido director de cine galego Ignacio Vilar, o Brensán e de Petín, para máis señas, pois acaba de estrear a película, a súa versión da obra, A Esmorga. A Esmorga, sí, señor. A novela, sabedes, foi escrita no 1959 e conta unha noite de xoldra, de Esmorga, aí ven o de Esmorga, xoldra, unha noite de festa, protagonizada por tres marxinados que transgreden as normas de taberna en taberna e recorren tamén prostíbulos en deixar de beber ata rematar cun tráxico final. Ese é un pouco o resume moi resumido da obra, para que non a leu. A película foi rodada en escenarios de Lugo e Ourense, o sea que por aquí perto de Monforte tivemos a ocasión de poder ver esas grabacións, de que Ignacio Vilar pois amose localizacións da súa terra e destas fermosas paraxes. As productoras foron Vía Láctea Filmes e Editorial Galaxia, e hai 6 anos que estaban dándolle voltas ao proxecto, hai 6 anos que botou a andar pois este ambicioso filme hasta hoxe, hasta nosos días, que viu a luz e xa se presentou oficialmente. Presentouse oficialmente o día 15 deste mes no Festival Internacional de Cinema de Ourense, festival que se celebra do 15 ao 23 de novembro, un festival prestixioso de nivel internacional. Sí. Entón aproveitaron, sendo el Ourensán e sendo un filme galego, etcétera, etcétera, que mellor que dar o pistoletazo de saída e inauguración ao festival, pois ao estreo da película. Hombre. Pois ben, ese día 15 estreouse oficialmente A Esmorga, e a partir de mañá, día 21, estará nos cinemas galegos, nos cinemas máis importantes de Galicia. Mañá xa se poderá ver A Esmorga, o sea que todos os que nos estén oindo teñan acceso a estén en Galicia ou teñan pensado vir a partir de mañá, poden ir ao cinema a ver esta gran película. E ao mellor, pois, cara a estas próximas festas que se chegan, moitos pois van aí, pois mira, vamos ir ao cine. É unha boa ocasión para vela. Exactamente. É a quinta longametraxe do director de Petín, Ignacio Vilar, películas que fixo como Vilamor ou... Vilamor é a última coñecida, que seguro que tamén a vistes aí, Prado Longo. Ah, sí, Prado Longo, exactamente. Son, digamos, as últimas máis coñecidas del, pero este é o quinto, a quinta longametraxe que fai. E os protagonistas da película tamén é un atractivo importante, son Miguel de Lira e Antonio Durán Morris, dous mitos, bueno, mitos, dous clásicos da interpretación de Galicia. Moi bons actores, moi coñecidos aquí e incluso fora, porque tamén traballaron fora das nosas fronteiras. E Carra Elejalde, o vasco Carra Elejalde, que Mirada de Vos entrou aquí no reparto, forma a tripleta de protagonistas desta película. E será curioso escoitar falar en galego a Carra Elejalde, pero bueno, todos de sobra é coñecida a súa competencia como actor, sen ir máis lonxe, en 8 apellidos vascos, sí, tamén foi un dos, pues, non protagonistas, pero un secundario con moita participación na película, e recibiu moi, moi boas críticas na súa interpretación. O sea que é un gran actor tamén neste reparto. Para máis información podedes ir a esmorgafilme.com, aí tedes toda a información ao detalle da película, os actores, as persoaxes, incluso secundarios, lugares onde se pode ver, etcétera, etcétera, etcétera. Na páxina, en canto a sinopse da película, di tal cual: crónica tensa e intensa de 24 horas na vida de tres homes, compañeiros de Esmorga, que deixando un regueiro de destrucción, de sexo equívoco e reprimido, van fechando portas tras de sí e guindando coas chaves, como para non querer volver, tal como se adrede camiñaran a súa perdición. Jolín. Pois con esa sinopse xa invita a mil interpretacións. Desde logo. Unha vez véndoa, pois cada un fará a súa propia da película e sacará as súas propias conclusións. Uh-huh. A verdade que é interesante. A historia de unha 24 horas de pura xoldra e... E desfase de tres homes, sí. E sabedes que detrás das borracheiras pois sae o lado sí. máis interior de cada un. Esa, o inconsciente, pois bueno. Como se suele dicir, o tolo e o borracho dicen a verdade, sacan o que teñen no papo. E como di un amigo meu, ainda que non me moito caso chiste, o borracho, o neno e os leggings din sempre a verdade. Exactamente. Bueno, o caso é que hai que vela, eu vou na ir ver, pero queda un pouco plantexado o tema, uh-huh. Vereina, a ver se realmente ten o nivel que din todas as críticas. A verdade uh-huh. que pinta moi ben, e bueno, é un consello, unha recomendación para cando veñades por aquí, ou senón esperar a que chegue aí, que chegará como chegaron Prado Longo, Vilamor, etc. Exactamente. No, máis que seguro chegará como chegou Vilamor, que despois, en fin, todos eran... Pero esa máis que seguro que dentro de poucos meses xa está aquí. Claro, unha vez que pase xa polos cinemas de aquí do país, de Galicia, sí. Pois xa fará o asalto ás cidades de fora, como fixo sempre, vai a Madrid, a Barcelona, e concentrar a xente para fazer uns pases e encher a sala, e dala a ver pois en sitios onde hai moita emigración galega. Desde logo. E despois esta película, pois traducida ao castelán, vai ter tamén, eu creo que moi boa aceptación. Sí. Xa vos contarei, a ver, despois de vela. Exactamente. Pero en principio, queda xa apuntado, vale? Como axenda, como deber. Eso, como deber. E para rematar, se Fernando nos pon ese tema que co que remato sempre a miña intervención, para rematar cun lado, cunha aportación un pouco máis desenfadada, máis chistosa. Sí. Conto xo que nos quedou todo o tinteiro. Exactamente. Que falábamos nos das castañas e dos vermes. Sí. Pois isto vai de vermes. É un conto sobre vermes. Moi ben. A ver que vos parece. Bueno, pois, que nos poña Fernando a música. Por aí a ten. Sí. Aí sí. está. Xa está aí. Tarei, tarei. Armando, sona, xa que sí. Sí. De alguna película por aí. Sí, de alguna antiga, película. Una serie antiga, igual. Sí, seguramente. Sí. Xa che diré eu. Pois bueno. Falábamos das castañas e dos vermes. Que este ano, e non son o único que di, o verme saiu moito máis rápido que outros anos. As uh-huh. castañas e tamén os cogumelos uh-huh. estaban moi cocadas. Moi cocadas. Pois ben, falando de cocos, recorrendo a un conto que oín por aí, uh-huh. Explico. Un cura dunha aldea galega decide amosar exemplos concretos para o sermón dominical. Colle 4 vermes e ponos en 4 frascos. Uh-huh. O primeiro verme nun frasco de alcohol. O segundo verme nun frasco cheo de fume de tabaco. Uh-huh. O terceiro nun frasco cheo de esperma. E o último nun frasco de auga pura e cristalina. Uh-huh. O rematar o sermón, no que falaba dos pecados e da vida desordeada, sí. supoño que tamén unha vida como a... como a de moitos. Protagonistas da esmorga, amosa os frascos, os feligreses e comenta... O verme que puxen no frasco de alcohol morreu. O que estaba no frasco de fume de tabaco tamén morreu. O do frasco de esperma tamén estirou a pata. Pero o que estaba no frasco de auga pura e cristalina vive. Entón o crego pregunta aos feligreses. Que ensinanza podemos sacar desta demostración? E no fondo da igrexa, un paisano deses que sempre se quedan na porta de pé, contéstalle, que mentras bebamos, fumamos e fodamos, non tenemos vermes. Pois sí, señor. Boa reflexión, eh? Boa reflexión, sí, señor. O sea que cada un Cada un conta a historia como lleváis. Exactamente. Cada un ve a realidad como quere. Exactamente. Cada un tome as súas propias conclusións. Exactamente, sí, señor. E veña, o catarro dálle co xarro. Exactamente. E nunca mellor dito. Exactamente. E unhas fregas tamén. Tamén. Sobre todo, pois... Fregas... E darlle co xarro. E xarro. E xarro. E mel do caurel. E mel do caurel, ou do, sí, señor. O dos ancares, eh? O dos ancares, tamén. Ancares é moi boa tamén, eh? Te tamén. Pois veña, Armando, Fernando. Pois, chao. Pasadio ben. Igualmente, hasta o xoves que ven e cuidadiño con ese constipado. Veña, cuidar... Bueno, cuidaremoslo pouco para ver se se vai. Exactamente, unhe días moito para que, entonces, para que fuxa. Veña, boa fin de semana a todos. Igualmente, unha aperta. Hasta luego.